क्यों गर्दिशें sait Kyun gardish malam se ghabra na jaye dil ghabra na jaye dil ghabra na jaye dil ghabra na jaye ghabra na jaye dil kyun gardish malam se ghabra na jaye dil insaan ho pyaara sagar nahi hu main insaan ho pyaara insaan ho pyaara sagar nahi dani badani mari namaga mavaga magari sane sadayam pada sagamadarda da maramaga sagamadare ta sane sadani sagamad saga mara ni sa ni da ma ga ma da ga ni ni da ma ga ma da ga saga ni ni da da ma ma ga ga saga ni ni da da ma ma ga ga ma da ga da ma ga ma ga ri da ni sa da ni sa re ga ma ma ga ri da ni da ma ga ni da da ni sa ga ma ma ma ga ri sa sa ni da ga ri sa sa ni da ga ri sa sa ni da ga ma pa ga ma ga ri sa sa ni ni da ma ga ma da ga da ma ga ma ga ri da ni da ni sa da yam pada had chahiye saza mein had chahiye saza sazam sazam sazam hat chahiye sazam sazam hat chahiye sazam hukubat ke wa आख गुनाह कार हूँ आख गुनाह कार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं आख गुनाह कार हूँ काफिर नहीं दायम बड़ा हुआ। तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक सी जिंदगी पे के पत्थर नहीं।